este o formă adjectivală cu temă consonantică, deci aparține declinării a treia. El se formează cu sufixul i-or pentru masculin și feminin și sufixul ius pentru genul neutru. Aceste sufixe se adaugă la tema consonantică a adjectivului. Dacă adjectivul are temă vocalică, atunci se suprimă vocala finală a temei și se adaugă sufixul respectiv. În gramatica tradițională se dă o regulă mai simplă, se elimină terminația de adjectivul masculin singular al gradului pozitiv și se atașează sufixele. Deci, dacă am avea, să zicem, un adjectiv de cu trei terminații. Nu? Mascul altus, alta altul. Masculinul este altus. Genitivul cum ar suna? Alti. Da? Se elimină i, nu? Terminația genitivului și la tema consonantică se adaugă sufixul i-or pentru masculin sau feminin și neutru altius. Vom spune, deci, vir altior, un bărbat mai înalt, mulier altior, o femeie mai înaltă, și templum altius, un templu mai înalt. Spuneam că aceste adjective se declină după declinarea a treia, consonantică sau imparisilabică. În mod concret, cum procedați? Pentru că forma de nominativ este clară. Neutrul se supune regulii neutrelor. Deci la nominativ, acuzativ și vocativ au forme identice. Cum formați cazurile oblice? Regula nu este foarte științifică, este tot o regulă practică. La forma de nominativ masculin și feminin, adăugați terminațiile cazuale ale cazurilor oblice. Deci, altior va avea genitivul altioris. Aceeași formă de genitiv este valabilă și pentru neutru, pentru că neutrele se declină la fel cu masculinele și femininele, mai puțin cele trei cazuri despre care am vorbit. Deci, la toate, mai puțin, da, nominativul, acuzativul și vocativul. Deci vom spune genitiv masculin, feminin, neutru, altioris. La dativ va fi? Altiori. Altiori. Bun. Cum va fi acuzativul? Altiore pentru masculin, feminin. Bun. Deci altiore pentru masculin și feminin, deci genurile animate și la neutru. Altius. Altius, la fel cu nominativul. Și ablativul, dacă este declinarea a treia consonantică? Altiore. Altiore. Deci, atenție, la comparativ, adjectivele au la ablativ terminația e. Haideți să vedem acum la plural. Cum se declină? La masculin și la feminin, la nominativ, vocativ? Altiores. Altiores și la neutru? Altiora. Altiora, deci a este terminația pentru că e imparisilabil. Bun, genitivul plural. Altiorum. Altiorum, deci terminația um, de imparisilabice. Dativul și ablativul plural. Altioribus. Altioribus. Și la neutru, acuzativul va fi tot altiora. Bun. Acesta este un comparativ al unui adjectiv cu trei terminații. Să luăm unul cu două terminații. Dulcis, dulce. Da? Care va fi genitivul masculin? Dulcis. Dulcis. Dăm deoparte is. Dulciori, dulciori. Deci, atenție, cazul meu plece de formație adăugând desinențele la această formă de masculin feminin. Și să luăm și un adjectiv cu o terminație, ferox, cu genitivul ferocis, da? Ferocior. Ferocior. Ferocius. Ferocius. Deci, acestea sunt formele de comparativ pentru toate tipurile de adjective. Și flexiunea, deci nu uitați, este declinarea a treia imparisilabică. Superlativul adjectivului se formează în majoritatea cazurilor cu sufixul issimus, cu doi de s, pentru masculin, issima, pentru feminin, și issimum, pentru neutru. Acest sufix se atașează gradului pozitiv al adjectivului după ce a fost înlăturată terminația genitivului singular masculin. Deci aceeași regulă ca la comparative. Deci la altus, superlativul va fi? Altissimus. Altissimus, femininul altissima, altissimum. De la dulcis, dulcissimus, dulcissima, dulcissimum. De la ferox, ferocissimus, ferocissima, ferocissimum. După cum vedeți, la superlativ, adjectivele se prezintă ca adjective cu trei terminații, deci au o formă pentru declinarea a doua, masculinul, o formă de declinare a întâi, femininul, și iarăși o formă de declinare a doua, neutru. Deci nu aveți probleme speciale legate de acest superlativ, care, vă spuneam, este superlativul cel mai frecvent întâlnit. Există însă și superlative care folosesc drept sufix, sufixele rimus, rima, rimum. Este vorba despre adjectivele terminate la nominativ singular masculin în er, care atașează la această formă sufixul rimus, rima, rimum. Deci, niger, să zicem, cum va face superlativul? Nigerimus. Nigerimus și se scrie cu doi de r, pentru că e niger plus rimus. Nigerimus, nigerima, nigerim. Pulcher, pulcherimus, pulcherima, pulcherimum. Celeber, celeberimus, celeberima, celeberimum. Deci absolut toate adjectivele terminate în r folosesc sufixul rimus. Atenție, și adjectivul cu o singură terminație, vetus veteris, care înseamnă vechi, își formează superlativul tot cu rimus, rima, rimum, deci veterimus, cu doi de veterima, veterimum, De ce? Pentru că el a avut o formă arhaică de nominativ veter și atunci, intrând în categoria adjectivelor puteri, și-a format superlativul cu limbs. În sfârșit, mai există un număr de 6 adjective care își formează superlativul cu limus, lima, limum. Aceste adjective sunt facilis, facile, care înseamnă ușor, antonimului difficilis, cu doi de f, difficilis, dificile, greu, similis, simile, asemănător, dissimilis, disimile, cu doi de s, dissimilis, disimile, neasemănător, humilis, humile, care înseamnă umil, de jos, și gracilis, gracile, care înseamnă subțire, delicat, gracil. Cum se formează superlativul acestor adjective? Se înlătură desinența is a genitivului masculin singular și se atașează sufixul limus, lima, limum. Deci facilis, facillimus, cu doi de l. Facilimus, facilima, facilimum. Dificilimus, dificilima, dificilimum. Restul adjectivelor terminate la gradul pozitiv în lis fac superlativul în isimus. Deci utilis, care înseamnă util, folositor, va avea un superlativ utilissimus, utilissima, utilissima. Nobilis, nobilissimus, nobilissima, nobilissima. Deci trebuie să rețineți numai cele 6 adjective care fac excepție, nu de la regula lui isimus. În limba latină mai există un număr de adjective care își formează gradele de comparație de la teme diferite de tema gradului pozitiv. Nu? Deci recurg la forme supletive pentru a-și forma comparativul și superlativul. După cum există și un adjectiv, magnus, care atașează direct la rădăcina adjectivului sufixele de comparativ și superlativ. Și să încep cu magnus. Rădăcina este mag. Vă scriu ior, nu vă mai scriu formele istorice care au ajuns prin evoluție la ior. Prin diverse transformări fonetice, major și neutrul va fi maius, da? Din urmă, maius. La superlativ, mag si mus maxim. Aici se întâmplă maximus, maxima, maxima. Ce se întâmplă? S e consoană surdă și atunci G care este sonor devine și el surd. C. Deci maximus care în latină este notat cu semnul X, de aceea scriem așa. Maximus, maximus. Am spus și un S. Maximus. Aia, da. Bună la așa. Ce mă am zis cu și X. Evident, este maximus. Care sunt celelalte adjective? Bonus, bona, bonum, care înseamnă bun. Care la superlativ are formele melior la masculin și feminin, melius la neutru. Și care la superlativ? Optimus. Optimus, optima, optimus. Malus, mala, malum, care înseamnă rău. La comparativ, peior, masculin și feminin. Peior. Peior. Nu? Deci peiorativ, neologismul. Și la neutru, peius. Și la superlativ, pessimus, cu doi de S. Pessima, pessimum. Pe Magnus l-am discutat. Parvus, parva, parvum, înseamnă mic. La comparativ minor, la masculin și feminin, minus, neutru. Și minimus, minima, minimum. Ce înseamnă pessimus? Foarte rău. Dacă malus înseamnă rău, nu, pessimus înseamnă foarte rău sau cel mai rău la superlativ. Multus, multa, multum înseamnă mult. La comparativ, la singular, nu are decât forma de neutru, plus, cu genitivul pluris. Iar la plural are forme pentru toate genurile. Plures, masculin și feminin. Plura, neutru. La genitivul plural al acestui comparativ, deci al plures plura, forma este plurium, deci nu un um în palisilabic, ci are o formă de genitiv palisilabic. La superlativ, plurimus, plurima, plurimum, înseamnă foarte mult. Mai sunt și alte adjective care recurg la forme supletive. Haideți să vi le dau, nu neapărat ca să le memorați, dar să le aveți undeva, să vă treacă pe la ureche, pentru că le puteți întâlni în texte. Sacer, sacra, sacrum, care înseamnă sfânt, consacrat zeilor, are pentru comparativ o formă sanctior, sanctius, care este forma lui sanctus, de comparativ al lui sanctus. Și un superlativ, sacerrimus, cu doi de râs, sacerima, sacerimum. Ferus, fera, ferum, care înseamnă sălbatic, folosește comparativul și superlativul lui ferox. Deci ferocior, ferocius, la comparativ, și ferocissimus, ferocissima, ferocissimum. Vetus, veteris, are un comparativ vetustior, vetustius și superlativul despre care am vorbit, veterimus. Novus, nova, novum, care înseamnă nou, are un pentru comparativ forma recentior, recentius, mai nou. Și la superlativ forma că folosește două forme, recentissimus, recentissima, recentissimum, sau novissimus, novissima, novissimum. Multe adjective nu au grade de comparație, acest lucru explicându-se prin semantismul adjectivelor respective. Noi, de regulă, este vorba despre adjectivele derivate de la substantive, nume de materii, să zicem aureus, aurit din aur, argenteus din argint, ligneus din lemn. Sunt adjective formate de la etnonime, tipul romanus, dacus și așa mai departe. Sau adjective care exprimă o anumită stare, o anumită plasare în timp, în spațiu. Să zicem vivus, viu, mortuus, nu poți să spui că ești mai mort sau foarte mort. E clar că avem numai pozitivul. Pedester, pedestru și antonimul lui equester, codiernus, care înseamnă de azi, din ziua de azi, sunt adjective care nu pot avea comparativ. De asemenea, unele adjective au formă fie numai pentru comparativ, fie numai pentru superlativ. Adolescens nu are decât comparativul adolescentior, adolescentius. Ater, negru, atrior, atrius, are numai comparativ. Juvenis, tânăr, junior, junius. Senex, bătrân, senior, senius. Deci, vedeți, sunt adjective care au numai comparative. Numai superlative au falsus, falsissimus, inclitus, care înseamnă vestit, inclitissimus, și v-am dat exemplul lui Sacer, care are al său propriu numai superlativul sacerrimus, nu la comparativ, recurge la comparativul lui Sacer. O serie de adjective nu au gradul pozitiv. Nu, ele au fie comparativ, fie superlativ. Sunt considerate a fi derivate din adverbe sau prepoziții. Pozitivul este rar întrebuințat și este folosit mai ales cu valoare de substantiv sau ca formă împietrită. Haideți să vă dau exemplu. Etimonul este o prepoziție sau un adverb. Ante înseamnă înainte. Nu există un adjectiv cu gradul pozitiv, dar există comparativul anterior, anterius, mai în față, mai, de mai înainte. Adverbul citra, care înseamnă dincoace. Există un adjectiv la comparativ citerior, citius, care înseamnă mai de dincoace, și un superlativ citimus, citima, citimum, cel mai de dincoace. Nu o să vi le dau chiar pe toate. De la adverbul prope, care înseamnă aproape, există un comparativ propior, propius, mai aproape, și proximus, proxima, proximum, cel mai aproape. de la intra înăuntru, interior, interius, comparativul, mai înăuntru, intimus, cel mai dinăuntru, și există și un pozitiv internus, un grad pozitiv, internus, interna, internum, cel dinăuntru. Extra, afară, gradul pozitiv, externus, externa, externum, sau exter, extera, exterum, cel din afară. Exterii sunt străinii. Are un comparativ exterior, exterius, și un superlativ extremus, extrema, extremum, sau extimus, extima, extimum. Înseamnă cel mai din afară, cel mai depărtat, cel din urmă. Adverbul post, care înseamnă are un corespondent, un adjectiv la gradul pozitiv, posterus, postera, posterum, care înseamnă cel de după, cel de mai târziu, nu la plural, posteri, posterorum, posteritatea. Comparativul posterior, posterius, care înseamnă următorul, și postremus, postrema, postremum, sau postumus, postuma, postumum, înseamnă cel mai din urmă. Postum s-a mai căpătat chiar și o altă. Sigur că da, postum este cel mai din urmă, după moarte. Supra, care înseamnă deasupra, are drept corespondent adjectivul superus, supra, supera, superum. Înseamnă cel de sus, cel de deasupra. Iar la plural, superii, superorum, sunt zeii de sus. Are un comparativ superior, superius, care se află mai sus, nu? Mai de sus. Și două forme de superlativ, supremus, suprema, supremum, sau sumus, cu doi de mâni, suma, sumum, cel mai de sus, cel mai înalt. În sfârșit, există o formă împietrită de substantiv, frugii. Această formă frugi este dativul unui substantiv neîntrebunțat, frux, frugis, înseamnă cumpătat, cum se cade, se spune homo frugi, un om cumpătat. Are un comparativ, frugalior, frugalius, care înseamnă mai cumpătat, mai înțelept, și frugalissimus, frugalissima, frugalissimum, cel mai cumpătat. Adjectivul dexter, dextera, dexterum, care se referă la ceea ce ține de mâna dreaptă, drept, are la gradul pozitiv o formă sincopată, deci în paralel și o formă sincopată, dexter, dextra, dextrum. Dextra, dextre este mâna dreaptă. Un comparativ de exterior, de exterius, și un superlativ de extimus, de extimus. Adjectivul dives divitis, care înseamnă bogat, dives divitis, folosește la comparativ și la superlativ niște forme sincopate, și anume, la comparativ vitior, vitius, și la superlativ vitissimus, vitissima, vitissime. Mm-hmm. la fel adjectivul juvenis, care înseamnă tânăr, are o formă sincopată de comparativ junior. Nu are genul neutru la comparativ și nu are deloc superlativ juvenis. Și cum au terminat și juvenis? Juvenis. Nu, este cu o terminație. Juvenis cu genitivul juvenis. Intensitatea maximă de manifestare a unei însușiri poate fi exprimată, deci gradul superlativ, cu alte cuvinte, poate fi exprimat și prin atașarea unuia din prefixele per sau prai, pre, la gradul pozitiv al adjectivelor. Asemenea, adjective au valoarea unui superlativ absolut. Per magnus înseamnă foarte mare. În loc de maximus putem să spunem per magnus pentru a exprima superlativul absolut. Per angustus. Per angustus înseamnă foarte strâmbit. Praeclarus. Preclarus înseamnă foarte strălucit, foarte vestit. Există și o comparație intensivă. Și anume, superioritatea cu totul ieșită din comun a unei însușiri poate fi exprimată prin perifraze formate dintr-un adverb de mod, urmat de adjectivul respectiv la comparativ sau superlativ. Deci adverb plus comparativ sau superlativ. Cu comparativul se folosesc adverbele tanto, cu atât mai, multo, cu mult mai, nihilo, cu nimic mai. El vă spune tanto rarius, cu atât mai rar. Sau multo ferocior, cu mult mai feroce. Nihilo maius, cu nimic mai prejos. Sigur că acestea sunt forme pe care le veți putea traduce pur și simplu din context, nu trebuie să știți cu deosebire. Cu superlativul se folosesc adverbele multo, care înseamnă cu totul și cu totul, longe, de departe, facile, peste măsură de, fără îndoială, quam, quam, cel mai, sau cât mai posibil, cât mai însușirea posibil, și vel, chiar cel mai dintre toți. Haideți să vă dau exemple. Multo ferocissimus postis. Multo ferocissimus postis. Un dușman cu totul și cu totul feroce. Sau longe nobilissimus homo. Un om de departe cel mai nobil, nu? Sau facile pulherrima mulier, facile pulherrima mulier, o femeie peste măsură de frumoasă. Quam maximus, cât mai mare posibil, vel maximus, chiar cel mai mare dintre toți. Sunt sintagme pe care le întâlniți în texte. Comparație analitică. Deci aceasta a fost comparație intensivă. Există și o comparație analitică, deci o comparație de forme care se creează nu cu sufixe, ci forme create dintr-un adverb plus gradul pozitiv. La comparativ se folosește adverbul magis plus gradul pozitiv al adjectivului. Iar la comparativ adverbul maxime plus gradul pozitiv. Acest tip de comparație analitică se folosește în cazul adjectivelor terminate la pozitiv în eus, ius și uus. Idoneus, idonea, idoneum înseamnă potrivit. Magis, idoneus, mai potrivit. Maxime, idoneus, cel mai potrivit. Egregius, egregia, egregium, înseamnă distins, ales. Magis egregius, mai distins. Maxime egregius, foarte distins. Conspicuus, ca să vă dau și cu us, înseamnă remarcabil. Magis conspicuus și maxime conspicuus. Iarăși sunt forme pe care le deduceți ușor din contextul, dacă le întâlniți în context, le traduceți cu ușurință. Există în limba latină o serie de adjective compuse cu elementele dicus, ficus și volus, care sunt de origine verbală, sunt provenite de la verbele dicere, nu? Dicus de la dicere, ficus de la facere și volus de la velle, cu doi de l, a voi. Își formează gradele de comparație cu sufixele entior, entius, la comparativ și entissimus, entissima, entissimum, la superlativ. Să zicem maledicus, asta înseamnă vârfitor. Maledicentior, maledicentius, la comparativ. Și maledicentissimus, maledicentissima, maledicentissimum, la superlativ. Magnificus, nu înseamnă măreț. Magnificentior, magnificentius. Și magnificentissimus, magnificentissima, magnificentissimum. Benevolus, nu care înseamnă binevoitor. Benevolentior, benevolentius și benevolentissimus, benevolentissima, benevolentissimum. Câteva noțiuni de sintaxă a comparativului și a superlativului, chiar dacă sintaxa nu face obiectul cursului nostru, ca să puteți să traduceți, dacă mă întâlniți în texte, să puteți să știți ce este cu aceste comparative, complementare comparativului și superlativului. În ceea ce privește sensul formelor de comparativ și de superlativ, vă spuneam data trecută că uneori un comparativ nu este urmat de al doilea termen al comparației. Și în acest caz, sensul său este prea destul de, chiar foarte, homodoptior. Înseamnă un om destul de învățat sau un om foarte învățat. Vedeți, nu am al doilea termen al comparației, să spun un om mai învățat decât altcineva. Nu? Și atunci îl traduc în felul acesta. Pentru a compara două însușiri exprimate prin adjective, latina recurge sau la două comparative, sau la două pozitive. Longior quam latior. Deci mai mult lung decât lat. Sau calidus magis. Calidus cu doi de calidus magis quam doctus. Mai degrabă priceput decât învățat. Iarăși, sunt lucruri pe care nu o să stați să le tociți în mod neapărat, sunt lucruri însă de care vă izbiți în texte. Și cu aceasta trec la complementul comparativului. Al doilea termen al comparației. Limba latină întrebuințează două construcții pentru exprimarea acestui complement. Construcții care nu sunt neapărat echivalente din punct de vedere semantic. În prima, în cadrul primei construcții, al doilea termen al comparației stă în cazul ablativ fără prepoziție. Hai să spunem în limba latină, Petru este mai învățat decât Paul. Petrus, învățat se spune doctus, docta, doctum. La comparativ? Doctior. Doctior. Paulus, Pauli. Deci îmi trebuie ablativul. Paulo. Paulo. Paulo. Deci. Și aici putem revida și est. O să-l pun în paranteză, sigur că da, pentru că în limba latină elipsa verbului a fi este foarte frecventă. Puteți întâlni forma Petrus Doctor Paulo și veți subînțelege pe acest est. Prin intermediul acestei construcții, o calitate nu este raportată la un termen de referință. În cazul nostru, termenul de referință este Paulus. Nu? Și raportându-ne la el, Petru este mai învățat. În cadrul celei de-a doua construcții, al doilea termen al comparației este precedat de adverbul quam și se pune în același caz ca primul termen, respectiv în nominativ sau în acuzativ. Petrus rămâne la fel, doctus, doctior, pardon, est, quam, și cum am să spun? Quam Paulus sau Paulum? Paulus în cazul acesta, pentru că, deci al doilea termen al comparației se pune în același caz, în același caz cu primul termen al comparației. Dacă Petrus e în nominativ, atunci Paulus este în acuzativ. Dacă aveam, să zicem, video Petrum doctiorem esse, deci video, văd, înțeleg, video, Petrum, văd că Petru, doctiorem esse, este mai învățat, quam Petrum, da? Paulum, pardon. Și acum mai multe explicații. În română, dacă este să analizăm sintactic, cum ar fi, văd, înțeleg, ce înțeleg? Că Petru este mai învățat decât Paul. Nu e o propoziție completivă directă. În limba latină, după anumite verbe, între care intră și aceste verbe senzoriale, propoziția completivă directă nu are conjuncție subordonatoare, are subiectul în cazul acuzativ, ca aici, și are predicatul la modul infinitiv. Doctiorem esse, în cazul nostru, un predicat nominal. Vedeți verbul copulativ. Esse este la infinitiv. De aceea, Petru este în acuzativ, pentru că este subiectul completivei. Stă primul element al comparației în acuzativ și al doilea element al comparației va sta tot în acuzativ. Deci să țineți minte, la construcția cu cam, cei doi termeni ai comparației stau în aceeași formă cazuală, care e nominativul sau acuzativ. Vă spuneam că există o oarecare diferență semantică. Când spun Paulus doctior Petro est, asta înseamnă că, sau invers, Petrus, înseamnă că Petru este mai învățat decât Paul, care este știința însăși. În cazul celei de-a doua construcții cu quam, o să spun Petru este mai învățat decât Paul, care nu este învățat. Cam asta e diferența semantică între cele două construcții. Petru a exprimat diferența de vârstă, de mărime, de vechime, între două ființe sau două lucruri. Numele acestora este însoțit de adjective la gradul comparativ, fără să se exprime al doilea termen al comparației. Noi spunem Asia Minor, pe care, sintagma pe care o traducem prin Asia Mică, nu Asia Mai Mică. Cato Maior, este Cato cel bătrân, mai maior, mai mare prin vârstă, se subînțelege, nu? Noi însă vom spune Cato cel bătrân, vom traduce pe maior acest comparativ printr-un pozitiv. Complementul superlativului nu însoțește întotdeauna un superlativ relativ, deci cel mai dintre, niciodată un superlativ absolut. În limba latină există trei posibilități de a exprima acest complement. Este iarăși foarte ușor de recunoscut din context. Nu e musai să știți regula. Și anume, se poate pune al doilea element al, super, al comparației cu superlativ în cazul genitiv. Îl zicem așa. Cicero a fost cel mai mare dintre oratori. Da? Cicero, cel mai mare? Maximus. Maximus. Orator, oratoris. Oratorul. Oratorul, da? Declinarea a treia imparisilabică. Maximus. Oratorul. Asta este o modalitate. A doua modalitate este aceea de a pune al doilea element al comparației în ablativ, precedat de prepoziția ex. Deci, Cicero, Maximus, ex. Oratorius. Și a treia posibilitate, care e o formă mai atenuată de exprimare a celui de-al doilea termen al comparației, este folosirea celui de-al doilea termen în cazul acuzativ, precedat de prepoziția inter. Dacă ar fi așa să ne gândim că avem un tort, dacă mă gândesc la folosirea genitivului, nu, astea sunt feminile de tort. Acest genitiv e un genitiv partitiv, deci al doilea termen al comparației este o parte din întregul tort. Dacă mă gândesc la ablativ, e un ablativ separativ, asta înseamnă nu numai că am tăiat felia, care e o parte din tot, ci am și scos-o din tot și am mâncat-o. Dacă vreau să-l folosesc pe inter, atunci înseamnă că eu am deja puse pe farfurii feliile de tort și printre aceste felii de tort, care sunt la fel de mari, se află și felia care mi este cuvenită mie. Cam asta e diferența semantică dintre cele trei tipuri de exprimare a celui de-al doilea termen al superlativului, termen de comparație al superlativului. Dacă vreți, ultima formulă identifică unicatul, adică felia destinată mie, printre mai multe obiecte care sunt la fel. Și cu aceasta am cam terminat discuția despre gradele de comparație. V-am promis că o să încercăm să facem niște mici exerciții astăzi, atât cât avem timp. Așa, da, să vă adresez întrebarea. Care era superlativul de la falsus? Păi... Falsimus? Bineînțeles. Se formează... absolut regulat. Hai să vedem câteva exerciții. Dacă v-aș da o formă de tipul prudentibus. Fără să vă dau forma de dicționar. Așa, dacă vă uitați la ea, ce caz credeți că ar fi? Este dativ sau ablativ plural de la un prudens prudentis, nu? În cazul nostru este prudens prudentis, dar terminația ibus mă duce cu gândul spre un dativ sau ablativ plural. Nu precizăm declinarea pentru de ce. Aceste forme în ipus se întâlnesc la ce declinare? A treia. A treia, a patra și, mă rog, sub forma bus la a cincea. Dar o formă în ipus poate să fie și de declinarea a treia și de declinarea a patra, deci avem nevoie și de forma de dicționar. Bun, dacă zic diei, deci o terminație ei, ce declinare ar fi? Bine, noi știm că ăsta este de... Bine, știm că este dies. Ce declinare? A5-a. A5-a. O formă diei, ce caz ar putea fi? Genitiv singular. Genitivul singular, dies, diei, da. Poate să fie nominativ plural. Mă tem că nu e dies. Mai poate fi o formă, într-adevăr. Dativ. Dativul singular, care este tot... diei. De ce vă dau aceste forme la examen? Este posibil să vă dau să-mi recunoașteți niște forme și acele forme să poată să fie interpretate în mai multe feluri. Și acest lucru va fi valabil și pentru verb. Deci, să vă gândiți întotdeauna la formele care sunt identice. Să zicem uitai, vite, de la viață. Forma putea fi. Deci este declinarea? Întâi. Uita. Ce forme? Genitiv singular. Genitiv singular. Dativ singular. Dativ singular. Genitiv plural. Nominativ plural. Nominativ plural. Ce scuze. Și vocativ plural. Și vocativ, da. Identic cu vocativul. Da. Bun. Iată câte forme sunt exprimate prin acest uitai. Dacă spun utilium, hai să vă dau forma de dicționar, utilis util. Da, dar nu util, folositor. Genitiv plural. Este genitivul plural. De ce are terminația ium? Pentru că este utilis, utilis, este imparisilabic. Nu, este parisilabic. Este parisilabic, pardon, parisilabic, da. Este un adjectiv cu câte terminații? Cu una. Cum ați? Utilis, utile. A, utilis, utile, am înțeles. Două terminații. Este cu două terminații, iar adjectivele cu două terminații merg după declinarea a treia parisilabică, cu precizarea că în plus față de substantivele parisilabice, la ablativul singular au terminația I. I și nu E, ca substantivele. Bun. Ingentia, forma de dicționar, ingens, ingentis. N-are a treia? Ce este? Înseamnă uriaș, imens, ingens, ingentis. Ce este din punct de vedere morfologic? Este adjectiv. Cu câte terminații? Ingens, ingentis, cu una. Cu o singură terminație. Deci prima formă e forma de nominativ pentru masculin, feminin și neutru. Și a doua formă pe care v-am dat-o este genitivul singular, ca să știți după ce declinare merge. Bun. Și ingentia ar putea să fie nominativ, acuzativ sau vocativ, plural, neutru. Neutru merge după declinarea... A treia imparisilabică. A treia... Parisilabică. Încă o dată. Adjectivele cu două și cu o terminație merg după declinarea a treia parisilabică. Când auziți terminația ia la neutru plural, e parisilabic întotdeauna. Dacă la genitiv plural auziți terminația ium, iarăși este parisilabic, fără niciun fel de excepție. Bun. Ei, acum hai să ne jucăm puțin mai complicat. Să zicem așa. Am combinația ingens, tot din lambda, impetus, ingens, impetus. Este impetus, impetus, care înseamnă atac, năvală. De ce declinare de substantivul? De a patra. De declinarea a patra. Și vreau așa, să vă gândiți la acuzativul singular, dativul plural, nominativul plural, ablativul singular și genitivul plural. Care ultima? Genitivul plural. Atenție, acestea sunt tipuri de exerciții pe care le puteți să le realizăm. Și, mă rog, în funcție de, o să vorbesc cu domnul profesor Tabace, în funcție de dificultatea textelor pe care le citiți, poate și o frază sau două de text necunoscut, ca să-mi analizați niște cuvințele din acel text. Cam ce citiți? Textulețe fabricate, citit dintr-un autor? Deocamdată, da, fabricate. Fabricate. Bine, oricum aveți curs practic cu doamna profesoară Munteanu, nu? Da, citiți și cu domnul profesor. Și citiți ce autor? Cicero de Amicitia. Cu cine? Cu doamna Munteanu. Și cu domnul Tabarcea? Haisa. Da. Și la greacă, deocamdată, faceți exerciții. Aveți curs practic la care ce faceți? Același lucru ca la curs de greacă. Traducem și Esop, câte o fabulă. Așa. Deci este ușoară. Da. Și cu doamna Simona Nicolae am început să ne uităm pe textul biblic. Bun. La Ioan. Bine. Ok, acum am gândit. Ce gen credeți că este? Masculin. Masculin, pentru că spuneam că la a patra majoritatea substantivelor sunt masculine. Nu v-am dat câteva exemple feminine. Haideți să încercăm împreună. Dar mai vreau și altcineva să vă spun. Cine încearcă? Hai, gândim împreună cum trebuie să formăm aceste cazuri. Acuzativul singular. Îți spuneam ingens, ingentis și impetus, impetus. Care este determinat întâi după ce declinarea merge ingens, ingentis? A treia, parisilabică. Parisilabică. Care este terminația de acuzativ singular la declinarea a treia? M. M. M. Bun. Deci cum o să sune? Nu? Păi cum formăm cazurile oblice? De unde plecăm? De la genitivul singular, dăm deoparte desinența și atașăm terminațiile cazului de care avem nevoie. Deci de la ingens, ingentis, forma va fi? Deci ingentis, dau deoparte is, îmi rămâne ingent. Și atașez ingentem. Bun, și la declinarea a patra, impetum. Deci ingentem impetum. Bun. Hai să mergem la dativul plural. Care e terminația dativului plural? Pentru ambele. Ibus. Ibus. Deci cum ingentibus impetibus. Ingentibus impetibus. Da? Iarăși, de la forma ingent, atașăm, pornim și atașăm desinența. Nominativul plural. Declinarea a treia și declinarea a patra. Ingentes. Ingentes. Impetus. Impetus. Bun. Ablativul singular. Ingente. Pe ce am spus despre adjectivele care merg după declinarea a treia? Că la ablativ, spre deosebire de substantiv, au terminația ei. Deci ingenti. Ingenti. Impetus. Nu, impetu, pardon. Impetu. Impetu. Deci, ingenti, impetu. Impetu. Și la genitiv plural. Ingentium. Ingentium. Iarăși parisilabic. Impetuum. Impetuum. Sigur că da. Bine. Hai să ne oprim aici. O să mai facem exerciții de acest gen ca să învățați cum gândiți lucrurile. Sigur că este mai ușor când vă uitați într-un text latinesc să recunoașteți forma. Eu fac aceste exerciții pretend invers ca să vă fixez formele în minte. Altfel, să știți că latina este foarte grea până în momentul în care vă fixați în minte aceste forme morfologice. Nu veți putea traduce niciodată un text fără morfologie. Sintaxa o mai dibuiți, mai găsiți conjuncții subordonatoare în dicționare, se dă sensul lor și în funcție de context îl nimeriți până la urmă. Nimeriți așa tot după sens, după context, cum se traduce o formă cazuală. Dar dacă nu recunoașteți forma cazuală respectivă, ca să vă gândiți oare unde mă duc eu cu gândul, cum s-o traduc, nu veți putea niciodată să aveți acces la un text. Deci faza cea mai grea este cea pe care o parcurgem noi acum. În clipa în care o să învățați, mă rog, să vă fixați cât de cât aceste forme și formele verbale, bineînțeles, deja o să fie mai ușor. O să puteți să începeți să aveți acces la text și citind în paralel și texte, sigur că lucrurile se vor fixa la un moment dat și nu o să mai fie complicat. Acum e îngrozitor. Eu îmi dau seama că vă apucă disperarea, mai ales dacă nu aveți o bază din școală, e foarte greu. Dar trebuie puțină voință și puțină muncă. Trebuie să stați să tociți. N-am ce să fac. E și asta o parte a învățatului, dar până la urmă, la orice limbă străină, există o bază inițială în care se tocește. Ajungeți să aveți acces la ea așa cum trebuie. Asta este. Gândiți-vă că puteați să vă duceți, pentru că era mare modă, la japoneză. Era la fel de disperant, dacă nu și mai rău decât Da, clasice. Așa. Asta e, curaj și mergeți înainte. Bine, la revedere.